بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ساتھیو, دنیا میں عجیب و غریب حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں. یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے. بہت سے واقعات اور حادثات ایسے پیش آتے ہیں کہ عقل اور مزاج اسے مانتا نہیں, لیکن وہ اس قدر حقیقی اور واقعی ہوتے ہیں کہ مانے بغیر چارہ بھی نہیں رہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آیا یہ واقعہ پیش آیا تو کیسے آیا, اور پیش ہوا تو کیسے پیش ہوا. لیکن چونکہ تاریخی حقائق اس کی گواہی دیتے ہیں, اس لیے مانے بغیر چارہ نہیں رہتا. کچھ واقعات اور حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب ہو جانے کے باوجود دنیا آہستہ آہستہ اسے بھول جاتی ہے. اس پر ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھول اور نسیان کی گرد بیٹھ جاتی ہے, اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرور زمانہ کے باوجود اپنا اثر لوگوں پر چھوڑے رکھتے ہیں, باقی رکھتے ہیں, اور وہ ختم نہیں ہوتے. یہ ایسی چیز ہے جو ہر شخص اگر تاریخ کی طرف نظر کرے, جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے, تو آج ہزاروں اور لاکھوں ایسے واقعات پیش آئیں گے, عجیب سے عجیب واقعات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور صحیح سالم نکل آنا, سمندر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دینا, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کی ہلاکت اور بربادی, سورہ آراف میں مذکور اس شخص کا واقعہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا تھا کہ وہ جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا تھا, لیکن اس بدبخت نے اس دعا کو آخرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذلیل و خوار کر دیا, جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک کتے سے دی ہے, کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. تو کہنے کا مطلب کہ اس دنیا میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں, تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے باعث تعجب نہیں ہے. تعجب اصل میں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ جو پیش آیا ہے اور حقیقی واقعہ ہے, اس واقعے سے عبرت اور سبق کیا لینا چاہیے, اس واقعے سے ہمارے تأثر اور اس واقعے کی تاثیر کا سبب یا اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے جب یہ چیز ہو بیٹھے. یعنی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پیش آیا, اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر یہ واقعات جو ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ اور تازیانہ رہا کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہو کہ ایک بچہ, ایک استاد ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے, اس میں سارے ہی شرارت کرتے ہیں, لیکن ایک بچہ جو شرارت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو استاد اسے سزا دیتا ہے, اور سخت سزا دیتا ہے. اس کا مقصد صرف بچے کو سزا دینا نہیں ہے, بچے کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ یا کوئی بچہ پڑھنے میں سب سے اچھا ہے تو اسے انعام دے رہا ہے, تو انعام دینے کا مقصد بچے کو انعام سے نوازنا نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا اور اس پر ابھارنا. ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا میں بہت سے حادثات اور واقعات کو رونما فرماتا ہے، اس سے مقصد باقی رہنے والے یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سمانے عبرت ہوتا ہے۔ تو سب سے تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اپنے اندر کیا کیا سامان عبرت لیا ہوا ہے۔ وہ واقعہ دو چیزوں میں گم ہو کر کے رہ جائے، یا تو خوشیوں میں گم ہو کر کے رہ جائے کہ لوگ خوشی منائیں اور اس سے عبرت حاصل نہ کریں، جیسے کہ آج عام یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر خوشی منائی جاتی، اور ایسی خوشی منائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر لوگ ہرے رنگ کی اب ہولیاں بھی کھیلنے لگے ہیں، جو خالص ایک کافر اور کافروں کی رسم ہے۔ دوسری چیز اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ اب وہ شہادت لوگوں کے ماتم، لوگوں کی سینہ کوبی، لوگوں کے اپنے کپڑے پھاڑنے، لوگوں کے اپنے تعزیہ نکالنے اور اسی چیز میں دب کر کے رہ گیا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر شہادت کا واقعہ کوئی پڑھے تو اس کے اندر جگہ جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دو چیز کا درس دیا ہے، ایک ثابت قدمی کا، ایک مبدا ہے۔ ایک چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں، شریعت کی روشنی میں حق ہے تو اس کے اوپر جم جائیے، اور دوسری چیز اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو اسے صبر سے اس کو برداشت کیجئے، صبر کیجئے اور اس پر واویلا اور شور شرابہ اور رونا پیٹنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ یہ تعلیم پائی جائے گی جو میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ آج جو میں ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یقیناً تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جو قیامت تک اب بھولنے والا نہیں ہے، قیامت تک لوگوں کی زبان پر بھی رہے گا اور کتابوں کے اندر بھی وہ موجود رہے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ واقعے کی جتنی حیثیت ہے اس حیثیت سے اسے بہت بڑھا دیا گیا ہے، ذرا سی بات تھی اندیشے عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اگر آپ صحیح احادیث اور صحیح روایت کی تاریخ کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اگر آپ نقل کرنا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 3 صفحہ اور 4 صفحہ سے زیادہ ہوگا، لیکن اس کے اندر جھوٹ اس قدر بولے گئے ہیں، اضافات اس قدر ہو گئے ہیں، غیر شرعی ہی نہیں بلکہ غیر واقعی چیزوں کی اضافہ اس قدر کر دیا گیا ہے کہ اسے ایک بالکل، یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ ایک افسانوی شکل دے دی گئی ہے جو حقیقت میں درپیش نہیں ہے۔ اصل میں صورت حال یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ایک اختلاف ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر خلافت کے ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تربیت یافتہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور خلافت کے موقع پر انہیں ثابت قدم رہنے کی اللہ کے رسول نے تنبیہ کی تھی، ان کو نصیحت کی تھی۔ تو ایسے موقع پر جب انہیں ظلمن قتل کیا گیا ہے تو ان کا بدلہ ضرور لینا چاہیے، اور ان کے قاتل آپ کے ساتھ ہیں، لہذا انہیں آپ ہمارے حوالے کریں یا خود آپ ان کو قتل کریں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے والے ہیں، بیعت کرنے والے ہیں۔ علی کل حال معاملہ بڑھتا گیا، دونوں میں طے نہیں ہوا، اختلاف کی صورت بڑھتی گئی، صورتحال یہاں تک پہنچی کہ دونوں کے اندر جنگ ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہر ایک کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ کی طرف سے صلح کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر ان کے جو ساتھی تھے ان سے نپٹنے میں مشغول ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لہذا ان کی عمارت برقرار رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پر لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو ظاہر بات ہے وہی حقیقی خلیفہ تھے حضرت علی کے، کیونکہ خلیفہ جانشین تھے، لہذا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں معاملہ طے کرنا چاہے۔ دونوں فوجیں آپس میں ایک آمنے سامنے ہوئی تو مصالحت اس بات کے اوپر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کو خلیفہ اور امیر مانتے ہیں، البتہ آپ کے انتقال کے بعد میرا نمبر ہے یعنی حضرت حسن خلیفہ ہوں گے یا قوم جس کو اختیار کرے گی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زندگی میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت میں ایک لمبی مدت دی، تقریباً 20 سال یا اس سے کچھ کم معمولی۔ اس درمیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حسن و خوبی سے اور جس کمال حکمت سے اور جس بہترین سیاست سے حکومت کو چلایا ہے، آج یورپ بھی اس کا اقرار کرتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک بڑا مصنف ایک کتاب لکھتا ہے کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی جن کا اثر دنیا کے لوگوں پر بہت زیادہ رہا ہے تو ان میں 95 یا 92 نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ لکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں بڑے ہی کامیاب حاکم رہے، اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے دور خلافت میں ان کی مخالفت نہیں کیا گزر سکے اور نہ ان کے خلاف کوئی اٹھا۔ اس طریقے سے مسلمان آپس میں اکٹھا تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی زندگی میں دیکھا تھا کہ مسلمان کس طریقے سے اگر کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہ جائے تو کس طریقے سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا اور اپنے بیٹے یزید کے اندر یہ صلاحیت بھی دیکھی کہ وہ حکومت کو چلا سکتا ہے، تو بہت سے صحابہ کے مشورے سے انہوں نے اپنا ولی حق کس کو نامزد کر دیا تھا؟ یزید، اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا تھا۔ اور یہی پر یہ بات سوچنا چاہیے کہ آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید نماز کو چھوڑنے والا تھا، یزید شرابی تھا، یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا، یہ ساری باتیں ایک افسانہ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو بڑے بڑے صحابہ کرام نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے کہ اسے اپنے بعد خلیفہ بنائیے، نہ حضرت معاویہ جن کا تزکیہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ ان کو اپنا ولی عہد نامزد کرتے، اور نہ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت نعمان ابن بشیر اور حضرت محمد ابن حنفیہ جیسے لوگ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ زیادہ خلافت کے حقدار اور زیادہ افضل تھے، کوئی مقارنہ دونوں میں نہیں ہے، لیکن علی کل حال معاویہ نے ان کو اپنی جگہ پر خلیفہ نامزد کر دیا۔ تو یہ اختلاف کی ایک بنیاد اٹھ گئی۔ ان کے بعد حضرت معاویہ کے بعد انتقال کے بعد جب خلیفہ ان کو بنایا گیا یزید ابن معاویہ کو، تو سارے لوگوں نے بیعت کر لی، البتہ 3 لوگوں نے بیعت نہیں کی یا 2 لوگوں نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب مدینہ منورہ کے گورنر نے زبردستی بیعت لینی چاہی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی کہ صبح ہم بیعت کریں گے اور رات ہی کو نکل کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ حضرت حسین کا پہنچنا تھا کہ کوفہ والے جو ہمیشہ سے غدار رہے ہیں، حضرت علی کو رسوا کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا، یہاں تک کہ یہ لوگ دعا کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے درمیان ان کے درمیان دوری کر دے، کس طریقے سے ہم دوری اختیار کریں۔ تو ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا. یہ سن 7 ہجری کی بات ہے, جس سال حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور حسین یزید ابن معاویہ خلیفہ بنے. ان لوگوں نے خط لکھا, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 150 خطوط پہنچے, بلکہ بعد اگر تاریخی روایت لیا جائے تو ان تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان خطوط لکھنے والوں میں 100,000 لوگوں کے نام تھے. کتنا؟ 100,000 لوگوں کے نام تھے, اور سب نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے, ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے, حتیٰ کی تھا کہ ہم جمعہ اور جماعت کا بھی اہتمام نہیں کرتے, لہذا آپ آئیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل, جو ان کے چچا تھے, مسلم بن عقیل, ان کے بیٹے کو حضرت مسلم کو, عقیل ان کے چچا تھے, ان کے بیٹے مسلم کو یعنی شہزاد بھائی کو پہلے کوفہ بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کیا صورت حال ہے وہاں کی, جن لوگوں نے خط لکھا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. تاریخی معتبر روایات کے بعد جو ہم نے یہاں پر چند کتابوں سے نقل کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دن میں 11,000 لوگوں نے, اور بعد روایات میں ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا کہ ہاں ہم آپ کے ذریعے, آپ کے واسطے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں. جب یہ کامیابی دیکھی تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہاں آپ آئیے, معاملات یہاں پر درست ہیں اور سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر, مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھے؟ نعمان ابن بشیر. انہوں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو لوگوں کو منع کیا, کہا کہ دیکھو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور فتنہ ڈالنا نہ چاہو, اس طریقے سے حالات بگڑ جائیں گے اور تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے سختی نہیں کی. جب یزید ابن معاویہ کو لوگوں نے خط لکھا کہ ایسی ایسی صورت حال ہے, قریب ہے کہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, اس لیے کہ مسلم نے عقیل یہاں آ کر کے دعوت دے رہے ہیں حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. لہذا یزید ابن معاویہ نے اپنے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی جو ایک غالب قسم کا گورنر تھا, یا سخت گرفت اس کی بہت تیز تھی, اس نے کہا کہ جاؤ اور نعمان ابن بشیر کو میں معذور کرتا ہوں, دیکھو کوفہ کے اندر مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین کے نام پر بیعت کی جا رہی ہے, دیکھو کسی بھی طریقے سے اسے روکو. کہیں تاریخ کے اندر صحیح طور پر نہیں کہتے حسین نے قتل کے لیے کہا تھا, حضرت یزید نے قتل کے لیے کہا تھا, نہیں کہا تھا کہ انہیں روکو, معاملات چاہے بگڑنے نہ پائیں. عبیداللہ ابن زیاد وہاں سے کوفہ آیا. اس درمیان حضرت حسین تک جب چونکہ خبر پہنچ چکی تھی, لہذا سن 7 ہجری 2 ذوالحجہ کو وہ تمام صحابہ کے منع کرنے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ اور تابعین میں سے معتبر تاریخ کے حوالے سے میرے سامنے 12 یا 13 سے زائد بزرگوں کے نام مجھے ملے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا تھا, جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر تھے, حضرت عبداللہ ابن جابر تھے, حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر تھے, حضرت ام سلمہ تھی, سعید ابن مسیب تھے, اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن, یہ دو کبار تابعین میں سے, یعنی اس طریقے سے تقریباً 11-12 لوگوں نے جو صحیح سند سے ہے سختی کے ساتھ, حتیٰ کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی محمد ابن علی, محمد ابن الحنفیہ, اور ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر نے بھی سختی کے ساتھ منع کیا, سختی کے ساتھ منع کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کرنا ہوتا ہے وہ تدبیروں سے نہیں رکتا ہے, اللہ کی جو مقرر کا تقدیر ہوتی ہے وہ تدبیروں سے رکتی نہیں, وہ پیش آ کر کے رہتی ہے. چنانچہ تمام صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ذوالحجہ سن 7 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. ادھر عبیداللہ ابن زیاد 7 ذوالحجہ کو پہنچا, کہاں پر؟ کوفہ پہنچا, اور حالات کا جائزہ لیا. معلوم یہ ہوا کہ ہاں مسلم عقیل کسی گھر کے اندر چھپے ہیں, ان کا پتہ لگایا, ان کو پتہ لگا کر کے ان کو گرفتار کر لیا, ان کو گرفتار نہیں جس شخص کے یہاں تھے اس کو بلوا بھیجا اور کہا کہ انہیں لا کر کے حاضر کرو. اس نے کہا ہانی ابن, ان کا نام شاید ہانی تھا یا ایسے, علی کل حال ہانی ان کا نام تھا یا محمد ابن ہانی, علی کل حال ابن ہانی یا ہانی تھا, اس کو حاضر کرنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا اگر میرے پیر کے نیچے بھی ہوں پھر بھی میں ان کو نہیں نکالوں گا. یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن زیاد نے فوراً ان کے اوپر ایک تلوار لی اور حملہ کر دیا, ان کو چوٹ آئی. اب ان کے خاندان والے جمع ہوئے, لیکن ظاہر بات ہے حاکم کی جو طاقت رہتی ہے, فوج رہتی ہے, وہ الگ رہتی ہے, اسے معمولی لوگوں کے جمع ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علی کل حال قصہ مختصر یہ کہ عبداللہ ابن زیاد نے آہستہ آہستہ پتہ لگا لیا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں. لہذا جب ان کو ابن ہانی المرادی کو اس نے زخمی کیا اور مسلم ابن عقیل کو شبہ ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر گرفتار کیا جائے گا, تو اپنے 17,000 کتنا 17,000 نوجوانوں کو یا ساتھیوں کو لے کر کے نکل پڑے یا منصور امت کا نعرہ لگاتے ہوئے, اور آ کر کے قصر جو گورنر ہاؤس تھا اس کا احاطہ کر لیا. عبداللہ ابن زیاد نے یہاں سیاست سے کام لیا اور کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا, انہیں دھمکی بھی دی, انہیں لالچ بھی دی, کہا کہ تمہارے جتنے لوگ ہیں ان کو واپس کرو ورنہ کسی کی بھی خیر نہیں ہے اور حکومت طرف سے جو آپ لوگوں کو وظیفہ ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. اب نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ کوفہ والے پیسے کے لالچی تھے, حضرت حسین سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ مسلمانوں میں تفرقہ اور فرقہ اختلاف پیدا کرنے چاہتے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ پیسہ حاصل کرنا تھا. جس کی سب سے واضح دلیل ساتھیوں یہ ہے کہ بہت سے ہیں, صرف ایک مثال میں دیتا ہوں. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر و عالم النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جو بچے تھے ان کو لوگ لوٹنے لگے, تو ایک شخص فاطمہ ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آتا ہے اور ان کے ہاتھ میں یا کان میں جو معمولی زیور تھے ان کو لینا چاہتا ہے اور رو بھی رہا ہے. انہوں نے پوچھا اللہ کے بندے تو رو بھی رہا ہے اور مجھ سے زیور بھی چھین رہا ہے, یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی نواسی یا نواسے کی لڑکی کا زیور چھینا جا رہا ہے, میں رو نہیں؟ تو کہا اللہ کے بندے تجھے اتنی ہمدردی چھین کیوں رہا ہے, تجھے اتنی ہمدردی تو چھین کیوں رہا ہے؟ تو کہتا ہے ڈر ہے اگر ہم نے نہیں لیا تو کوئی دوسرا لے کے چلا جائے گا. بجائے اس کے کہ امام ذہبی نے سیر العالمین النبلاء میں نقل کیا, اس سے اندازہ لگائیے کہ کوفہ والے جو آج ماتم کر رہے ہیں ان کا مقصد حضرت حسین کو بلانے کا کیا تھا؟ حکومت لینی تھی, مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا تھا اور پیسہ حاصل کرنا تھا. اسی لیے عبداللہ ابن زیاد نے جب دھمکی دی اور لالچ دی تو سارے لوگ اپنے خاندان والوں کو الگ کرنے لگے, یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے مسلم ابن عقیل کے پاس صرف 500 آدمی رہ گئے. کتنا کتنے جمع ہوئے تھے؟ 17,000. یہ ان کی بہادری دیکھیے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی غلطی تھی, اور وہ صحابہ کرام تھے, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ ہیں, یہ سارے لوگ کیا تھے؟ ان کو روکنے میں حق کے اوپر تھے. علی کل حال 500 لوگ باقی رہ گئے. شام ہوتے ہوتے وہ بھی لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے شروع کر دیے, یہاں تک کہ آخر میں ان کے ساتھ میں صرف 40 آدمی رہ گئے تھے. جب شام ہو گئی, رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, تو وہ بھی ایک ایک کر کے بھاگ گئے, یہاں تک ان سے آخر اکیلے رہ گئے. کوفہ کی گلیوں میں وہ بیچارے پھر رہے ہیں, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. ذہنی الجھن اور دشمن کا خوف اس قدر ان کے اوپر غالب ہوا کہ کہیں بھاگ کے جا کر کے ایک بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے ایسے کچھ بیٹھنے کی اونچی جگہ رہتی ہے نا, اس پر جا کر کے بیٹھ گئے. اس عورت نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے دروازے پر کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہ آ کر کے دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عجیب آدمی ہے, وہ کون ہے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا تمہیں کچھ چاہیے تو پانی مانگا پینے کے لیے. اس نے پانی دیا تو سمجھی پانی پی کر کے اپنے راستے پر چلا جائے گا, لیکن اس نے محسوس کیا کہ پھر بھی وہ انسان گیا نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد پھر وہ بیچاری نکلتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو بھائی, تمہارا کہیں ٹھکانا نہیں ہے؟ تو کہا کہ میں مسیح ابن عقیل ہوں, مجھے لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور آج ساتھ چھوڑ کر کے سارے لوگ الگ ہو گئے ہیں, کیا تم مجھے اپنے گھر میں صبح تک رہنے کی اجازت دیتی ہو؟ چنانچہ اس نے اندر بلا لیا. اس کا جو لڑکا تھا وہ عبیداللہ ابن زیاد کی نے جو فوج بھیجی تھی مسلم عقیل کو تلاش کرنے کے لیے, وہ اس فوج کے اندر تھا. لہذا اس نے یہ خبر جا کے پہنچا دی کس کو؟ اپنے کمانڈر کو. اب کمانڈر نے آ کر کے گھر گھیر لیا. حضرت مسلم عقیل رحمہ اللہ اپنی تلوار لے کر کے نکلے, لیکن اکیلے آدمی کیا کر سکتا ہے. چنانچہ وہ زخمی بھی ہوئے اور وہ گرفتار کر لیے گئے. گرفتار کر کے جب عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو زیاد ان کو قتل کر دیا. حضرت مسلم نے عقیل نے قتل ہونے سے پہلے جب لوگوں نے یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا تو کچھ پیسے دے کر کے ایک آدمی کو تیار کیا اور تیزی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاس بھیج دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کوفہ کے قریب پہنچ رہے تھے, صرف ایک دن یا دو دن کا فاصلہ رہ گیا تھا. اگر یہ 7 تاریخ کا ہے معاملہ تو اس کا مطلب دو دن کا 3 دن کا فاصلہ رہ گیا تھا. علی کل حال وہ آدمی حضرت حسین کے پاس جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خبر دیتا ہے کہ حضرت حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور وہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا. لیکن اس میں عقیل کے جو رشتے دار تھے اور ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس امید میں تھے کہ حضرت حسین کو جب کوفہ کے لوگ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ مل جائیں گے اور عبداللہ ابن آزاد کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں کو لے کر کے نکلے, لیکن اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو اب موت زندگی کا معاملہ ہے, جس کو ہمارے ساتھ جانا ہے جائے اور جس کو نہیں جانا ہے وہ اپنا ساتھ چھوڑ دے. یہاں تک کہ آخر میں صرف ان کے خاندان کے لوگ جو 70-72 آدمی کے قریب تھے وہی رہ گئے, باقی سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے آئے. علی کل حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف بڑھے اور کوفہ بڑھنے سے پہلے حر ابن یزید کو عبیداللہ ابن زیاد نے بھیجا اور ان کا راستہ روکا کہ کوفہ میں یہ داخل کسی طریقے سے نہ ہونے پائیں. جب انہیں داخل نہیں ہونے دیا تو کنارے چلتے چلتے وہ کربلا میں آ کر کے وہاں پر ٹھہر گئے. کربلا میں آ کر کے ٹھہر گئے. اس کے بعد ساتھیوں جتنی تفصیل بیان کی گئی ہے مجھے تاریخ میں کوئی معتبر روایت نہیں ملی کہ کس طریقے سے وہ جنگ پیش آئی. جنگ ہوئی ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے جو یہ پورا افسانہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ان کا پانی بند کر دیا گیا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا یہ معاملہ پیش آیا, یہ سارا کا سارا معاملہ غلط ہے. میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں جب پہنچ رہے تو انہوں نے 3 چیزیں پیش کی تھی. جب حضرت عبیداللہ ابن زیاد کا لشکر وہاں پر پہنچا تو ان کے سامنے 3 چیزیں پیش کی. ایک تو یہ ہے کہ ہاں بھائی مجھے مکہ واپس جانے دو, دوسری یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, اور یہ شیعی روایات کے اندر بھی شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ میں جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں یا ان سے اپنا معاملہ طے کر لوں, اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے سرحدی علاقوں میں کہیں جانے دو, تم لوگوں نے مجھے رسوا کیا ہے, میں بہت پریشان ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں اے فلاں ابن فلاں اے فلا ابن فلا, یہ دیکھو تمہارے خطوط تمہاری رائٹنگ ہمارے پاس موجود ہے, کیا تم لوگوں نے ہمیں بلایا نہیں تھا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں لکھا تھا. یہاں تک کہ جب عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا, عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ بڑی اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے ہمارا مقصد ان کو قتل کرنا نہیں ہے, اگر وہ یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں ان سے اپنا معاملہ طے کرنا تو طے کریں, کوئی بات نہیں, یا کہیں واپس چلے جائیں. لیکن کوفہ کے لوگ اس پر خاص طور پر شمر دل جوشن, یہ لوگ اس پر راضی نہیں ہوئے. اس کی وجہ ساتھیوں میرے سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ راضی کیوں ہوتے, ہر ایک کی ہینڈ رائٹنگ اور نام کس کے پاس, حضرت حسین کے پاس موجود تھا, بلکہ ہے کہ 2 بورے میں وہ پورے خطوط لے کر کے آئے تھے. کتنا؟ 2 بورے میں پورے خطوط لے کر کے آئے تھے کہ اہل کوفہ تم نے یہ لکھا ہے میرے پاس. ظاہر بات جب یہ جائیں گے تو یہ خطوط یزید کے سامنے پیش ہوں گے کہ نہیں پیش ہوں گے؟ پیش ہوں گے نا, اور جب پیش ہوں گے تو ابھی تو یزید ان کے ساتھ معاملہ طے کر لے گا اور ان میں سے پھر ایک ایک کو پکڑ کر کے ان کی خبر لے گا. لہذا اہل کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو مجبور کیے کہ نہیں وہ آپ کے حکم کے تابع آپ کے سامنے ذلیل ہو کر کے آئے تب تو ہم یہ بات قبول کریں گے ورنہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تو راضی نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ بعض کوفہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ حسین کے ساتھ یقیناً ظلم ہو رہا زیادتی ہو رہی تو اس میں سے کچھ لوگ جا کر کے حضرت حسین کی فوج میں ملنے لگے جن میں حر ابن یزید کا نام آتا ہے کہ اپنے 40 یا 72 مرخہ 40 اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر کے جا کر کے ان کی فوج کے اندر مل گیا. اب جب سمر دل جوشن اس قسم کے لوگوں کو خطرہ ہوا کہ یہ اس طریقے سے اور بھی لوگ مل سکتے ہیں تو اچانک 10ویں محرم کو جب کہ جمعہ کا دن تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا گیا. ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نعوذ باللہ من ذلک شہید کر دیا گیا. اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا, ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی. ان کے خیموں میں کیوں؟ اس لیے کہ جب خیموں میں آگ لگے گی تو وہ خطوط اور جو پروف ہے وہ سارا کا سارا جل جائے گا اور ہمارے بارے میں کوئی ثبوت ان کو نہیں ملے گا. اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا. انہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں, چنانچہ معجم طبرانی کبیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو دیکھنا کوئی میرے پاس آنے نہ پائے. اتنے میں حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ کھیلتے ہوئے, تو ہم نے انہیں روکا لیکن وہ رونے لگے. جب بہت ضد کیے تو اندر چلے گئے اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں, ہمیں ان سے محبت کیوں نہ ہو. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ لیکن آپ کی امت انہیں قتل کرے گی, اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی لا کر کے آپ کو دکھا دوں. مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں تعجب نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں تعجب ہوگا, کس بات پر تعجب؟ کہا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے, اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو قتل کرے گی, اور اگر آپ چاہیں تو وہاں کی مٹی میں لا کے دکھا دوں. تو فرشتے نے ہاتھ مارا اور سرخ مٹی لا کر کے دکھا دیا, اور کربلا کی مٹی بھی کیا ہے, سرخ ہی قسم کی ہے. جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اسی دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا, جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی ہے, بال میں گرد اٹی ہوئی ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں کچھ خون ہے. آپ سے ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا خون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون. ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا, وہ اس بات کے مستحق نہیں تھے. اگر مان لیا جائے کہ ہاں وہ حق پر نہیں تھے تو کم سے کم یہ ہو سکتا انہوں نے جو 3 شرطیں رکھی تھی اسے قبول کیا جاتا, انہیں قبول کیا جاتا. اور یہ سارا کا سارا ساری ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ اہل کوفہ کے اوپر آتی ہے. یزید پر جتنی ذمہ داری وہ جاتی ہے کہ اہل کوفہ سے اس سلسلے میں اور عبید اللہ ابن زیاد سے اسے نپٹنا چاہیے تھا, لیکن اس کی کیا مجبوری تھی وہ نپٹا نہیں. لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں یزید نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا اس نے حکم دیا تھا اور نہ اس کے اوپر راضی تھا, بلکہ شیعہ روایتیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جب حضرت حسین کے قتل کی خبر ان کی شہادت خبر یزید تک پہنچی تو یزید رونے لگا اور کہا کہ بوسن لبن سمیہ, بوسن لعبید اللہ ابن زیاد, یعنی برا ہو عبید اللہ ابن زیاد کا, اس نے اگر اس کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری ہوتی تو اس نے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا ہوتا. اگر میں ہوتا تو ان کے ساتھ وہی جو وہ طلب کر رہے تھے, جو مانگ رہے تھے, ان کی مانگ کو, ان کی طلب کو پوری کر دیتا اور میں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا. تو علی کل حال ساتھیو, آج جو صورتحال واقعہ کربلا کی پیش کی جاتی ہے یہ حقائق سے بہت دور ہے, اس کے اندر بہت کچھ ملا دیا گیا ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شیعی عالم لکھنؤ کے رہنے والے تھے, امیر حسن, اور بڑے سلجھے ہوئے اور سمجھدار تھے. انہوں نے انگلش کے اندر ایک تاریخ لکھی جس تاریخ کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جس وقت کربلا کا حادثہ پیش آیا تھا یہ گرمی کا موسم نہیں تھا, جس طریقے سے پیش کیا تھا کہ زمین تپ رہی تھی, آسمان سورج جو ہے آگے اگل رہا تھا, کہا نہیں یہ نہایت ہی ٹھنڈا اور موسم بہار کا وقت تھا اور موسم تھا. علی کل حال ساتھیو, صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان سے سبق کیا لینا چاہیے. اس سے سبق یہی لینا چاہیے کہ اولاً کوئی امام اگر حاکم وقت لوگ اس کی بیعت کے اوپر جمع ہیں تو اس کے لیے خروج میں فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. جس طریقے سے آج بہت سے نوجوان آپ دیکھیں, مثال سعودیہ حکومت آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے جمعہ کو یا کہاں دھماکہ ہوا, سیاحت کے اندر ہوا کہ نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ آخر اس سے فائدہ کیا ہے, تم سعودی گورنمنٹ کا کیا بگاڑ پائے, تم کچھ بگاڑ پائے, کچھ بگاڑے نہیں, اور دشمنوں کی طاقت تو تم نے مضبوط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقت دشمن کے خلاف استعمال ہوتی وہ تم اپنے اندر ان کو مشغول کیے ہو. اس سے رافضہ کو طاقت پہنچے گی, اسرائیل کو طاقت پہنچے گی, اور مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوگا. یہ سب سے بڑا سبق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کربلا کے جو واقعہ پیش آیا اس کا ذمہ دار کون ہے. اگر مان لیا جائے یزید ہی ذمہ دار ہے, تو اگر ہم اس کو برا بھلا نہ کہیں, اس پر لعنت نہ بھیجیں, تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے یزید کو ملعون کیوں نہیں قرار دیا. ایک چیز. تیسری چیز یہ ہے, یزید کے بارے میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے اہل سنت و جماعت, میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ علم سے اور صحیح سوچ سے بالکل عاری ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی وہ صورت جو آج پیش کی جاتی ہے, اگر وہ پیش کی جائے تو اس کا مطلب اس کے ذمہ دار کون ہوں گے, کون اس کے ذمہ دار ہوگا؟ حضرت معاویہ ہوں گے نا, کہ انہوں نے خلیفہ بنایا, ان کو معلوم تھا کہ یہ شرابی ہے, یہ فاسق ہے, یہ فاجر ہے. گویا ان کا ایمان اتنا کمزور تھا, ان کی صحابیت اتنی کمزور تھی کہ مسلمانوں کے اوپر, جبکہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ کرام موجود ہیں, ایک فاسق اور فاجر آدمی کو لا کر کے آپ حاکم بنا دے رہے ہیں, تو سب سے بڑا دھبا کس کے اوپر آئے گا؟ صحابہ کرام کے اوپر آئے گا. اسی لیے ہمارے علماء آج سے نہیں بلکہ آج 1100 سال 1200 سال پہلے سے منع کرتے آئے ہیں کہ اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کی جائے, امت کے سامنے یہ چیزیں نہ پیش کی جائیں, صحابہ کرام کے بارے میں یا ان فتنوں کے بارے میں گفتگو کیوں نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی ان واقعات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اور آج یہی صورتحال ہے, پاکستان سے ایک نوجوان جو زبان کا بڑا تیز ہے لیکن علم کا بڑا کچا اور تجربے میں بالکل نابالغ ہے, علم میں نابالغ ہے, وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یزید کے بارے میں گفتگو ہوگی بات کہاں تک پہنچے گی؟ صحابہ کرام تک. وہ تمام صحابہ کرام جن کی نیت کے اوپر کوئی شبہ نہیں کہہ سکتا, حضرت عمر ابن عاص ہیں, مغیرہ ابن شعبہ ہیں, نعمان ابن بشیر ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, جو اس کی حکومت کے اوپر راضی ہوئے کہ ایک فاسق و فاجر جسے تم زندیق کہتے ہو, لونڈے باز کہتے ہو, نعوذ باللہ من ذالک, اس کے ہاتھ بیعت کریں گے؟ اگر مانے والی بات ہے, اگر اس کو تم سچ مانتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کے اندر خلل تھا جو کوئی مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہمارا اور آپ کا موقف اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ خاموشی ہونی چاہیے. سچ کہا ایک حنبلی عالم نے جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو کہا کہ یزید اور حسین کے حادثے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کو ملنے والا ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ کیا عمل کرتے تھے، ان کا کیا رویہ رہا، اس سے متعلق قیامت دن تسے پوچھا نہیں جائے گا. تو ہم سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت معاویہ اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لہذا اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو ہمیشہ سے موقف رہا ہے وہ کیا ہے، خاموشی ہی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.